إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله العلي العظيم. أورن مؤمنان شكارا خبر دچ انسان الله عز وجل ضعيف ناتوان او کمزوري فيدا کړي دي، بلکې انسان کمزوري نه یوازې چې په جسمي لحاظ ده، بلکې په فکري لحاظ باندې هم انسان کمزوري دي، پرواني لحاظ باندې هم کمزوري دي، په قلبي لحاظ هم کمزوري دي. یو څوک چې ناتوان وي، کمزوري وي، دا هغه څخه خامخا تیروتنې کېږي، ګناوې کېږي، داسې کارونه ځینې چې د حقیقت څخه لرې وي، د حقیقت خلاف وي، داسې کارونه ځینې ترسره کېږي چې هغه مناسبې نه وي. داسې نو په دې لحاظ باندې چې الله عزوجل انسان ناتوانه پیدا کړی دی، ګناوې ځینې کېږي، تیروتنې ځینې کېږي، نامناسب کارونه ځینې کېږي، نو دا چې الله عزوجل دا انسان داسې جوړ کړی دی، د حل لارې هم ورته پیدا کړې ده. الله په قرآن کې فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات، وایي بېشکه د انسان نیکۍ چې دي هغه د انسان بدۍ رژوي. که چیرې د انسان څخه ګناهونه کېږي، انسان که چیرې نیک کارونه ترسره کړي، د انسان دغه نیک کارونه، د انسان هغه بد کارونه، هغه تیروتنې، هغه ګناوې له منځه وړي، رژوي یې. دی الله عزوجل د حل لاره پیدا کړې ده. مګر په کار هم لږ فکر کول پکار دي چې نیکۍ کمې نیکۍ انسان ترسره کړي، ډېرې ګټې به یې کړې وي. تاسو وګورئ په دنیا کې خلک چې کسبونه کوي، ځینې د خټو کارونه کوي، ځینې تجارت کوي، او ځینې نور کسبونه لکه د جاري و بنایي و، او ډېر ته ورته نور کسبونه چې دي دا ترسره کوي. خو هر پلار چې کله د زوی لپاره کسب انتخابوي، کوشش کوي چې یو داسې منی ته انتخاب کړي چې هغه هم ښه ګټمن وي او هم هوسا وي. دغه کسبونه چې خلکو انتخاب کړي دي، هر یوه په خپل پوره فکر سره کوشش کړي څو د ځان لپاره یو داسې کسب انتخاب کړي چې هم ډېرې زیاتې ګټې ولري او هم هوسا وي. نو په دغه ترتیب باندې لکه انسان چې د پیسو لپاره کار کوي، د دنیا د دې فانی ژوند د ګټو لپاره کوي، دلره پکار ده چې د اخروي ژوند لپاره هم دغسې فکر وکړي، یعنې د نیکیو د کولو لپاره کوشش وکړي، هڅه وکړي چې داسې نیکۍ ترسره کړي چې هغه نیکۍ هم اسانه وي، هم په لنډ وخت کې ادا کېږي، او هم ډېر ډېر ثوابونه پر مرتب وي، داسې نیکۍ ترسره کړي. دا د انسان لپاره یوه لازمي خبره ده. نو په دې منظور باندې داسې مواقع، یعنی داسې ځایونه ډېر دي چې په هغه وختو کې لږ نیکۍ کول، اسانه نیکۍ کول زیات ثواب دی. نور ځایونه به پرېږدو. اوس چې موږ او تاسو په روژه کې قرار لرو، د دې روژې په میاشت کې یوه ستره نیکۍ چې په لنډ وخت کې ډېرې لاسته راوړنې لاسته راوړل کېږي، هغه اعتکاف کول دي. اعتکاف کول اصلا درې ډوله دي چې یو ور وپېژندل سي، بیا به یې پر فضایلو خبرې وکړو. یو اعتکاف کول واجب دي، که یې څوک ادا نه کړي سزا ورکول کېږي. اعتکاف هغه اعتکاف دی چې یو سړی پر ځان باندې نظر ومني، که زما د پلاکۍ کار خدای را ترسره کړي، زه به یوه ورځ یا لس ورځې یا شل ورځې اعتکاف د الله د رضا لپاره کوم، پر ده به نظر وي چې دی به اعتکاف کوي. اوس نو که چیرې د دغه سړي هغه کار ترسره سو، اعتکاف باندې واجب دی، خامخا به یې کوي. او یا کار یاد نه کړي، دغسې ووایي چې پر ده باندې دې پنځه ورځې اعتکاف نظر وي. دغه نظر چې ده کښېښو دی، پر ده باندې د هغه اندازې اعتکاف ادا واجب ده، دا وجوبي اعتکاف دی. او یو اعتکاف نفلي اعتکاف دی. نفلي اعتکاف هغه اعتکاف ته ویل کېږي چې یو سړی هر وخت چې زړه وغواړي، که هر میاشت وي، روژه وي او که بله میاشت وي، یوه شپه یا دوې یا درې یا پنځه، او د اعتکاف د اصولو شرایطو سره سم اعتکاف ترسره کړي، دغه اعتکاف نفلي اعتکاف دی. او درېیم اعتکاف سنت اعتکاف دی، هغه ټاکلی وخت لري. دغه سنت اعتکاف د روژې د میاشتې په اخرو لسو ورځو کې ادا کېږي. دغه اعتکاف ته د اکثرو علماو پر مذهب باندې سنت موقت اعتکاف ویل کېږي، ځکه نبی هیڅ وخت دا اعتکاف نه دی پرېښی، بلکې په کم کال چې د رحلت یعنې اخر کال او د وفات کال او په هغه کال باندې شل ورځې اعتکاف وکړي، او یو یوه بله میاشت ټوله میاشت د روژې اعتکاف وکړي چې وروسته به هغه حدیث بیان سي. نو په دې منظور باندې سنت موقت اعتکاف چې په اخرو لسو ورځو کې کېږي، د دې ډېر زیات فضایل دي، بلکې د ټولو ډولو د اعتکافو فضایل زیات دي. که واجب اعتکاف دی، که نفلي اعتکاف دی، که سنت موقت اعتکاف دی. مولانا صاحب رحمت الله علیه لیکي وایي د اعتکاف مطلب دا دی، د اعتکاف هغه منظور او هدف دا دی، لکه یو څوک چې د یو چا دروازې ته ورسي، هغه ته ووایي چې زه ستا د دروازې څخه نه ولاړېږم تر څو چې ته زما مقصود را حل نه کړې، یا زموږ او ستاسو په پښتني لحاظ باندې دا یو ښه وایي پلانکي سړي د پلانکي پر کور باندې نشومي نیولې ده، یا نشومي دا معنا چې زه هېڅ نه خوراک کوم نه څښل کوم تر څو د زما مطلب را ترسره نه کړې. څوک چې اعتکاف تلویږي، د دې مطلب دا دی، لکه د الله په کور کې چې یو څوک غاړې کښېږدي او دا ووایي چې الله ته پر ما رحم ونه کړې، ته ما د خپلو محبوبو دوستانو څخه جوړ نه کړې، ته زما مقاصد را ترسره نه کړې، زه نه ولاړېږم، نه کور ته ځم، نه کاروبار کوم، نه ګټه کوم، نه د مشده څخه د باندې بې له ضرورته وځم، یوازې او یوازې مطلب دا دی چې الله ته راسره راضي سه. نو موږ او تاسو لیدلی دی چې په دې کلیوالي لحاظ باندې، په منطقوي لحاظ باندې، یو چا د بل چا پر درګاه باندې شمې نیولې وي، حتما هغه کار ترسره کېږي. نو یو څوک چې د یو داسې غیرتمند ذات او یو داسې عظیم ذات چې په دنیا کې هیڅ ساری او مثال نه لري، د هغه پر دربار باندې شمې ونیسي، د هغه په دربار باندې غاړه کښېږدي، چا کس پر ما باندې رحم وکړي، دا کس به نو کله خالي لاس ولاړ سي. او د الله ورکړه داسې ورکړه نه ده لکه د بندګانو ورکړه، داسې اعطا یې نه ده لکه د بندګانو ده، بلکې د الله جل جلاله یو ډېره لږه ورکړه دومرې زیاته ده چې د دنیا او د مافیها سره برابره ده، لا تر هغه زیاته ده. نو په دې اړوند باندې یو څو حدیثونه را نقلوو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه را نقل شوي دي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط في قبة تركية. الحديث حضرت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه روایت کی وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روزه په اولو له سورزو کې اعتکاف وکړ، کله چې هغه اول له سورزه پرس ولې، بیا د مابین زل سورزه اعتکاف تر سره کی، یعنی د اولو له سورزو متصل د مابین زل له سورزه هم اعتکاف وکړ تر شلمی پورې. کله چې شلم ورځ رااله، نبی علیه السلام د خیمه څخه سر راوستي، په یو ترکی خیمه کې د منځ له سورزه اعتکاف تر سره کړی وو، او صحابه ته وو چې اصحاب ما ته داسې ښکاره سول چې د قدر شپه، یعنی د شب قدر په اولو له سورزو کې دی، نو ځکه ما اول له سورزه اعتکاف وکړي. بیا ما ته وښودل سول چې د قدر شپه د منځ په لسو شپو کې ده، نو ځکه ما د منځ له شپې اعتکاف تر سره کړي. وروسته بیا ما ته وښودل سول د ملایکو د خوا څخه چې د قدر شپه په اخرو لسو ورځو کې ده، نو زه اوس غواړم چې اخر لسو اعتکاف تر سره کړم. په تاسو کې ای اصحابو، هر یو که د دې غوښتنه لري چې زما سره په اعتکاف کې واوسېږي، راځي چې زما سره دې اعتکاف تر سره کړي. په دغه لسو ورځو کې هم ما ته د قدر شپه وښودل سول چې پلانکۍ شپه ده، خو زما څخه هېره سوه. نبی علیه السلام فرمای وای ما ته په اخر له سوروزو کې ورشودل سو خو زما څخه هیر اسول دومره می پیاد چې کله د قدر په شپه باندې ما الله ته سر پر سجده یشیو زما سر په خټو کې وو یعنی چې د قدر شپه وی په دراتنون کو شپو کې باغ شپه به باران وسی ابي سعيد خدري رضي الله عنه فرمای وای کله چې د یوشتم شپه سو باران وسو مسجد وسه دی په مسجد کې شالی اواری وی او په کښ و درېدل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تندی ولیدی چې په خټو او په اوبو باندې لړلې وو نو زه پوه شوم چې دا تیره شپه یعنی د یوشتم شپه د قدر شپه ده د اکثرو علما فاق دی چې د قدر شپه ټاکلې ورځ نه لري په اخیرو تاق تاق شپو کې ده خو کله یوشتم وي کله پنځویشتم وي کله درویشتم وي کله اوویشتم وي کله نویشتم وي ټاکلې معیار نه لري نو دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قدر د شپې د پیدا کولو لپاره اعتکاف کاوی نو معلومه خبره ده چې د قدر د شپې د پیدا کولو لپاره اعتکاف تر ټولو ښه وسیله ده که چیرې یو څوک وغواړي چې د قدر شپه پیدا کړي زورو میاشتو یې فضیلت زیات دی او د زورو میاشتو تر عبادت عبادت ثواب زیات دی هر دعا پکښې قبلیږي او یقینا یو انسان پکښې بخښل کیږي او یقینا انسان ته جنت په لاس ورځي او یقینا په دغه ورځ باندې که یو څوک وغواړي د الله د دوستانو او د اولیاو څخه جوړېدلی سي نو یو داسې عظیم نعمت ښکاره خبره ده چې د اعتکاف په وجه باندې لاسته راځي ولی په دې وجه باندې اعتکاف په وجه لاسته راتللی سي د ده خوب چې په مسجد کې اوسېږي د ده خوب کول هم عبادت دی هغه د قدر شپه چې عبادت یې تر زورو میاشتو ثواب زیات لري هغه په هغه صورت کې چې سړی هغه ټوله شپه عبادت الله ته وکړي نو یو څوک چې په مسجد کې وي یو څوک چې معتکف وي د هغه خوب کول هم عبادت دی خوراک کول یې هم عبادت دی خبرې کول یې هم عبادت دی لمونځ او وظیفه خو یې د شکه وتلې عبادت دی یعنی که چا اخیر لس ورځې اعتکاف کړي دغه کس به د زورو میاشتو عبادت ترلاسه کړی وي ځکه چې دغه شپې لس شپې دی ټوله په مسجد کې دی خو یا به خوراک کوي یا به خوب کوي یا به وظیفه کوي یا به خبرې کوي ټوله پر عبادت باندې حساب دی د الله سره شپې ده د شپې او د ورځې عبادت ترسره کړی دی دا څومره ستر امتیاز دی چې انسان ته رسېږي خو یوه خبره چې بیا ایره نسي هغه خبره ده چې دغه امتیاز یوازې د نارینهو لپاره نه دی دا امتیاز الله و ښځو ته هم د ښځو لپاره هم پکار ده ده چې په خپل کور کې یو ټاکلی ځای د لمانځه لپاره ولري د یو خونې یو کونج چې یو پاکه خونه وي هغه کونج وټاکي چې زه په دغه کونج کې لمونځ کوم دا زما مسجد دی که یوې ښځې ټاکلی نه وي اوس یې هم ټاکلی سي چې روژه راسي په کور او په دننه د اویلۍ کې یو خاص ټاکلی ځای د لمانځه کولو او په عبادت کولو لپاره وټاکي او پر هغه ټاکلي ځای باندې کښېني د هلته اعتکاف ترسره کړي د هغه ځای څخه بې له ضرورته نه راوځي یوازې د اوداسه لپاره یا د ضرورت پوره کولو لپاره نه تنها چې دا امتیاز الله عز وجل نارینهو ته ورکړی دی بلکې دغه امتیاز الله عز وجل ښځو ته هم ورکړی دی د ښځو لپاره لا هم ډېره هوسا ده ځکه چې په کور کې یو ټاکلی ځای د مسجد په نوم وټاکي پر هغه ځای باندې اعتکاف ترسره کړي او د دې تر څنګ چې اعتکافونه ترسره کړي په خوله باندې د کور په کشرانو انجونو باندې د کور کارونه هم ترسره کړي دا څومره د فضیلت ډکه خبره ده چې یو انسان ته د دنیا د کارونو تر څنګ دومره ستر امتیاز چې په دغه امتیاز په وجه باندې یقینا یو چاته د قدر شپه په لاس ورځي دا ډیره ستره خبره ده نو په کار دا ده چې زموږ د دغه امتیاز چې اعتکاف دی د نارینه ورونو تر څنګ زموږ خوندې هم د دې څخه ګټه پورته کړي یوازې نارینه و لپاره دغه ستر امتیاز بلکې ښځې هم کولی سي چې د دې امتیاز څخه ځان برخمنې کړي او بل عجیب لا دا ده چې د الله عز وجل نعمتونه او د الله امتیاز چې خپلو بندگانو ته یې ورکړی دی دومره زیات یو عالم لیکي وایي به بهانه مې دي حد به بهانه مې دي حد داسې امتیازات دي داسې نعمتونه دي چې مفت یې نه ورکوي مازې په بهانه باندې یې ورکوي نو په دې منظور باندې زموږ د امام صاحب رحمت الله تر پر مذهب باندې اعتکاف تر یوې شپې تر یوې ورځې کم نسي کېدلی خو د یارانو مذهب دا دی د امام محمد او امام ابو یوسف رحمهم الله مذهب دا دی چې یو څوک د یو څو ثانیو لپاره مسجد ته ورځي هم د اعتکاف نیت وکړي، نیت یې صحیح دی، او پیتوا هم په قول د یارانو ده. نو په دې منظور باندې که چیرې یو مسلمان ورور مسجد ته راځي، هر کله چې مسجد ته راداخلیږي نیت د اعتکاف دې کوي، کله چې نیت د اعتکاف یې وکړي دومره قدر چې زه په مسجد کې یم لمانځه کې اوسېږم زما نیت د اعتکاف دی. نو پنځه وخته چې یو مسلمان ورور مسجد ته راځي، د پنځو وختو ثوابونه چې سره راجمع کړل سي، دغه وختونه چې دی پنځه سره په مسجد کې تېروي، دا د یوې ورځې د سره راجمع سي، بیا د یوې هفتې د سره راجمع سي، او بیا د میاشت د سره راجمع سي، کلونه کلونه اعتکاف ځینې جوړېږي. دا څومره ښه اسانه او څومره لنډه بهانه ده د الله عز وجل دې ستر امتیاز ته د قدر شپې ته. نو دا کار او دغه کړنه هم مؤمن مسلمان ده چې ترسره کړي. په بل حدیث کې راځي عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. ده حضرت ابن عباس رضي الله عنه سخ روايت دي مبارك فرمي واي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده معتكف بشان كي وفرمي الچ ده اعتكاف كي واي ده غكس الله جلاله ده گنهون سخ خلاصوي دا یو امتیاز دا چې څنګه اخلاص یې ورسته به خبره باندې وکړو. او بل خبره دا ده چې معتکف کله په اعتکاف کې وي، الله جل جلاله د داسې کارونو ثواب ولا ورکی چې د نوی تر سره کړي، د ګناهونو څخه یې داسې خلاصوي. کله چې یو څوک په مسجد کې نه وي، د باندې په بازار کې وي، په کور کې وي، د خلکو سره په دارو مدارو کاروبار کې وي، انسان عاجز دی، لکه مخکې چې موږ خبره پر وکړل، د انسان څخه اشتباه کېږي، په کاروبار او معاملات څخه لزنی کیږي، او د انسان څخه درواغ ویل کیږي، د انسان څخه غیبت کیږي. کله چې یو مؤمن مسلمان ورور په اعتکاف کې وي، د دې ټولو شیانو څخه خلاص دی، ځکه زمینه سازی نه ورته کیږي، شیطان ځینې لرې دی، د شیطان داسې یوه لاره نسي ورته جوړېدلی چې په مټ دی واخلي، په داسې یو ګرداب کې واچي، او په یو داسې ګډي کې واچي چې هغه سترې ګناوې وي. د دغه سترو سترو ګناوو څخه الله د اعتکاف په وجه باندې مؤمن مسلمان ورور محفوظ ساتي. او بله خبره دا نیکه جل جلاله معتکف ته د داسې نیکیو ثواب ولا ورکوي چې د نوي تر سره کړي. هغه لکه څنګه په کلیو محله کې جنازه پیښیږي، معتکف نسي کولی چې په جنازه کې ګډون وکړي. په کلیو محله کې یو مریض پیښیږي، د هغه عیادت لازمي دی، معتکف نسي ورتللی. په کلیو محل او د باندې په بازار کې نور داسې په عام المنفعه کارو کې د یو مسلمان ورور ضرورت پیدا کیږي چې ګډون پکښې وکړي، معتکف ورور ورتللی نسي. دغه کارونه چې په ټولنه کې ترسره شول، دی خو په مسجد کې ناست دی، الله یې ثوابونه ولا ورکوي. په جنازې کې ګډون د نه دی کړی، الله یې ثواب ولا ورکوي. د عام المنفعه کارونو د ضرورت ته پوره کولو لپاره د څه نه دي کړي، الله عز وجل یې ثواب ولا ورکوي. د مسلمان ورور عیادت د نه دي کړي، الله عز وجل یې ثواب ولا ورکوي. دا دوهم امتیاز دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د معتکف په اړه باندې. بل حدیث د ابن عباس رضی الله عنه چې انه کان معتکفا فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتاه رجل فسلم علیه. الحدیث حضرت ابن عباس رضی الله عنه یو ورځ په نبوی مسجد کې معتکف، یو سړی ورته راغلی، سلام یې ورته ووایا، د سلام ویلو نه وروسته بیا کښېناستی. کله چې دا سړی کښېناستی، ابن عباس رضی الله عنه ورته متوجه شو، هغه سړی ډېر غمګینه او پریشانه و. نو عباس رضی الله عنه خبرې ورسره وکړل چې ای سړی، ته ماته ډېر زهیر معلومېږي او ډېر غمجن راته معلومېږي، وجه چېشته؟ اغه سړی ورته وای اے د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اکازو ما ته یو مشکل را پیشتي، اغه دا چې د یو چا پر ما باندې پیسې باندې دي، هغه وخت یې را باندې پوره سوی دي، نور نو نه اغه سړی ما ته انتظار کی، وخت نه راکی، او نه زما سره پیسې شته چې اغه سړی کوم د زما لپاره یو ستر مشکل دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه ورته وویل چې ستا خوښه ده چې زه ستا سره ولاړ سم، او هغه سړی ته په خپله خوله باندې ووایم چې تا ته نور وخت درکړي. هغه سړی ورته وویل چې دا خو ډېره ښه خبره ده، او هغه سړی ستا احترام کوي، هغه سړی ستا په خوله باندې ما ته نور وخت راکړي، دا به ستا به زما سره ستره همکاري وي. نو ابن عباس رضی الله عنه معتکف د نبوی مسجد څخه ورسره راووتې. کله چې د نبوی مسجد څخه راووتې نو هغه سړی ورته وویل چې اے ابن عباس، تا خپل اعتکاف هیر کړی چې ته زما سره د مسجد د باندې راووتلې؟ ابن عباس رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې زما دې د دغه قبر په خاوند باندې قسم وي چې ما د دغه قبر د خاوند څخه اورېدلی دي چې د مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي هر هغه مسلمان رور چې د بل مسلمان رور د مشکل د حلولو لپاره ولاړ سي، الله جل جلاله د لسو کالو د اعتکاف ثواب ول ورکي. او کچیر یو سړی یو ورځ اعتکاف وکي د الله جل جلاله د رضا لپاره او د الله جل جلاله د خوشاله کولو راضي کولو لپاره، یو ورځ الله جل جلاله بدده او د دوزخ تر مابین درې خندق جوړ کی، او د هر خندق دوالی به دومره زیات وي لکه د اسمان او د مځکې منځ. نو په دا حدیث کې څو خبرو ته اشاره ده. یوه خبره دا ده چې د مسلمان ورور احتیاج پوره کول دا څومره غټ اهمیت لري. چې ابن عباس رضی الله عنه اعتکاف ورته ماتوي او بیا یې وروسته د اعتکاف قضا بیرته راوړي، دا تیر کړی اعتکاف خو یې دی، بیا بل وارې د سره څخه د ټوله اعتکاف چې ده پر ځان لازم ګڼلی و د هغه قضا راوړي، د هغه نه وروسته د دې سره سره بیا د مسلمان ورور حاجت پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې د مسلمان رور حاجت پوره کول ډیر زیات اهتمام لري. او دوهمه خبره دا ده چې په دې حدیث کې د اعتکاف اهمیت ثابتیش. د اعتکاف اهمیت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه وینا څخه ثابت سو چې یو څوک یوه ورځ اعتکاف وکړي، الله جل جلاله به د ده او د دوزخ تر مابین درې خندق جوړ کړي. هر خندق به دومره غټ وي لکه د مځکې او د اسمان منځ. د دې مطلب دا دی چې دا کس دوزخ ته تلل ناشونی دی، یعنی دا کس دوزخ ته بیخي تللی نسي. دا څومره غټه خبره ده. نو چې د اعتکاف یوه ورځ ثواب دومره زیات دی، که چیرې یو څوک د روژې په اخرو لسو ورځو کې ټوله لس ورځې اعتکاف ترسره کړي، بیا به یې ثواب څومره زیات وي. او بله خبره لا دا ده لکه مخکې چې ما وویل چې د لږ لږ اعتکاف څخه ډېر غټ اعتکاف جوړیږي. که چیرې یو سړی مسجد ته راداخلیږي، د سي نیت اعتکاف وکړي، دومره قدر وخت اعتکاف نیت وکړي چې دی په مسجد کې پاتیږي نیم ساعت یا درې پاوه یا شل دقیقې، چې دی سنت کوي، بیا وروسته لمونځ په جماعت کوي، وروسته بیا سنت کوي کوه، او یا وروسته تسبیحات وای، یا نفل مخکې، یا وروسته تحیت المسجد کوي. په دغه وخت کې چې څومره دقیقې تیریږي، دغه دقیقې دی د اعتکاف نیت وکړي په هر لمانځه کې، یو لمونځ، دوه لمونځ، څلور لمونځ، پنځه لمونځونه د هر مؤمن مسلمان ورور په مسجد کوي. نو پنځه واره دی د اعتکاف نیت په یوه ورځ کې کوي، د دغه پنځو لمونځو وختونه چې سره راجمع کړي ډېر غټ وخت ځینې جوړیږي. او که چیرې د هفتې د سره راجمع کړي، بیا بیخي غټ وخت ځینې جوړیږي. که د میاشتې او د کال د ځینې راجمع کړي، نو بیا هفتې هفتې ځینې جوړیږي. یعنې یو سړی چې هر لمانځه ته داخلیږي او نیت ته اعتکاف کوي، ټول عمر یې دا عادت وي، نو ده به کلونه کلونه اعتکاف کړی وي. او حال دا چې د یوې ورځې اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې چې تبرانی، بیهقي، حاکم او ترغیب رانقل کړی، په دغه حدیث کې راغلی دی چې د یوې ورځې فضیلت یې دومره زیات دی چې یو مؤمن مسلمان یوه ورځ اعتکاف وکړي، د ده او د دوزخ تر مابین به درې خندق جوړ سي، او هر خندق به دومره غټ وي لکه د مځکې او د اسمان منځ. کچیر دا کار تر سره کی، دا به څومره غټه غټه او غټ فضیلت یو مؤمن مسلمان رور لاس ته راوړي. او کچیر یو مسلمان خور دغه کار تر سره کی، په خپل کور کې، په خپل د اوسېدو په خونه کې یو خاص ځای د مسلمانځه لپاره وټه کی، هغه د دې مسجد دی، الله جل جلاله هغه هم ثواب ول ورکی لکه یو مؤمن مسلمان رور چې په مسجد کې لمونځ کوي. نو دا د دې فضیلت دی، په دغه ځای کې چې دغه مسلمان خور اعتکاف تر سره کې د روژې دغه اخیرې لس ورځې، بلکې هر وخت چې دا وخت پیدا کې، یوه شپه، یوه ورځ، یو ساعت، هفته، میاشت، اعتکاف تر سره کې، یا مؤمن مسلمان ورور دا غلس ورځ خامخا د اعتکاف لپاره ټاکلی نه دی بلکې په ابتدا په شروع کې ما د اعتکاف درې ډولونه بیان کړل یو واجب اعتکاف یو سنت موکد اعتکاف نفل اعتکاف نه ټاکلی وخت لري نه ټاکلی اندازه لري هر څومره وخت چې ته وغواړې اعتکاف کولی شې د یارانو پر مذهب باندې او فتوا هم د یارانو پر قول ده نو په دې منظور باندې هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې دغه ګټې لاسته راوړي مخکې ما څه خبره وکړله چې د ګټې لپاره د دنیا د کسب د ترسره کولو لپاره هر سړی کوشش کوي چې ډېر هوسا کسب زده کړي او داسې کسب زده کړي چې ګټه یې زیاته وي او هوسا وي د آخرت لپاره دی دا اعتکاف کول دا څومره اسانه کسب دی او څومره ډېره ګټه یې ده نو تر دې ګټې باید مؤمن مسلمان تیر نشي او که چیرې یو مؤمن مسلمان رور بې پروا اوسېږي فقط لمونځ او اودس روژه د یو عادت په نیت باندې کوي د شپې ټوله شپه په بنډارونو مجلسونو تېروي د ورځ ټوله په خرافاتو په خوبونو باندې تېروي لکه د روژې اهمیت چې څومره زیات وي نفلي عبادت پکښې زیات وي هغه پر اعتمادت باید په څو چنده زیات اهتمام ولا ورکول سي ځکه په فرضي میاشت کې د روژې په میاشت کې د نفل عبادت دومره زیات ثواب لري لکه فرض او فرض عبادت داسې ثواب لري لکه اویا فرضه چې وکړي نو دا به بدبختي وي که چیرې د یو سړي څخه د روژې په وجه باندې فرضي اعمال لا خراب شوي وي که څه هم په حادیثو کې پر نفلي اعمالو باندې هم زیات ټینګار سوی دی چې په دې میاشت کې تاسو نفلي اعمال هم ترسره کوي ځکه په دغه میاشت کې نفلي عمل دومره ثواب لري لکه فرضي عمل او که خدای مکه فرضي اعمالو ته هم ټکر رسېدلی وي صدمه رسېدلی وي لکه زموږ ځینې وروڼه کله چې روژې میاشت راسي نو پیشتمۍ چې تر وکړي د سهار لمونځ د پیشتمۍ په قرباني باندې داسې خراب شي ښه سړی نو دا دی چې کور یې وکړي او د اکثرو خلکو څخه بیخي قضا سي وایي زه نو خو پیشتمۍ مې وکړي بیا دویم وارې نسم راکښرستلی او د ماښام لمونځ بیا د روژه مات په افتخار باندې یا قضا سي چبک ترسره سي او یا بیخي قضا سي مکرو وخت ته ولاړ سي او د ماخستن لمونځ بیا په دې وجه باندې چې دوی تراویح کوي تر وخت رامخ کېږي او حال دا چې په ماخستن په لمانځه کې ځنډ دا بهتر دی فضیلت لري او د مازدیګر او د ماپښین لمونځ د روژه ماتو د برابرولو په نیت یا د خوبو په نیت هغه هم پوت سوي سبحان الله دا به ډېره بدبختي وي چې فرضونو ته لا دومرې صدمه رسېدلې وي حال دا چې نفلي اعمال باید په ډېر اهتمام سره ترسره سي خبرې ډېرې دي وخت لږ دی نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق رانصیب کړي چې د دغه میاشتې هغه اخري ورځې دي هره لحظه هره ثانیه یې د بې شمېره ګټو ډکه ده نو دا یوه ثانیه بې ځایه تېره نه کړو یو څه لاسته راوړنې پکښې وکړو اعتکاف ترسره کړو چې دغه ورځې ډېرې بهترینې ورځې دي دا نه معنا چې د یویشتم ورځ ما څه تېره شوې ده اوس نو اعتکاف نه کېږي یو ساعت هم اعتکاف کېدلی شي دا اوس ماپښین ورته راسه اعتکاف ته نن شپه اعتکاف وکړه تر اختر یې وکړه ټوله مسلمانان وروڼه دي ټوله د دې اهتمام وکړي زموږ مسلمانې خوندې دي په دغه ورځو کې په دغه شپو کې په کورو کې د لمانځه ځای وټاکي هغه یې مسجد هلته دي اعتکاف وبسي د هغه غټې غټې غټې دي لاسته راوړي او خالي لاس دې ولاړ نه سي نو الله عز وجل دې په خپل توفیق سره موږ ونازوي دا کارونه هم د الله په توفیق کېږي نو الله جل جلاله پر موږ ډېر انعامات کړي دي دا به یو بل انعام وي چې توفیق راکړي تر څو خالي لاس ولاړ نه سو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.